bilet HG, elo elo. Bez cenzury, cały czas kurwysyny, a! No siemanko, siemaneczko, wielkie elo. Dla bez cenzury, THS Romeo. Ema, Foster, JWP, sio, ja wam polecam bez cenzury, proste. Elo elo, Sokół, WWO, Zip Squad, prosto. Pozdrówki dla bez cenzury, zdrówka najlepszego, elo. Tu Donaldzik, 2005, Renesens, JWP, dla BC. Emanko, bracia. Elo, pozdrawiam, dla bez cenzury, elo, elo, elo, elo, bądź sobą, Zetipe. Ema, Raf, Raf, Uspro, EBT, Renesens, WWA, Północ, dla bez cenzury, pozdro.